من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim nasip eylesin. Amin. Kılmış olduğumuz akşam namazımızı Maal Küsur Dergah İzzetinde Rabbim kabul eylesin. Amin. Hayatımızın sonuna kadar farz namazlarımızı vaktinde eda edebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Evet, her hafta olduğu gibi Cübbeli Hocamızın mektuplarını sizlerle burada efendim okuyorduk, paylaşıyorduk. İnşallah hocamız yine mektup göndermiş. 22 Mart 2012 tarihli. İnşallah bu akşam da onu paylaşacağız. Tabii malumunuz pazar günleri efendim saatleri biraz bir saat ileri alıyorlar. Güneşe aya tesirleri olmadığı için ancak saat ileri geri alıyorlar. Dolayısıyla bizim buradaki işe de tabii bir sekte vurmuş oluyorlar. Yani bizim program TV programının üstüne efendim bu program gelmiş olacağı için tabii bugün giden kardeşlerimiz vardı, Bursa'dan olsun gerek radyodaki kardeşlerimiz olsun. Efendim onlarla da görüştük. Efendim Cübbeli hocamızı ziyaret etmişler. Tabii sizlere çok selamları var. Dolayısıyla morali gayet yerinde. Mektupta da yazmış, inşallah onu da okuyacağız. Yani her ne kadar bedenen hasta olsa da, hastalıkları olsa da manen, ruhen, moralman çok iyi. Yani kuvve-i maneviyesi yerinde elhamdülillah. Dolayısıyla bununla alakalı ne yapalım ne edelim hocamıza tabii bir görüş bildirdik. Dolayısıyla bir saat ileri alınca yani şu anda saat kaç olmuş oluyor? 8-10 geçe gibi bir durum olmuş oluyor. Zaten ben de o saatte buradan çıkıyorum ki 9'da oraya yetişeyim diye. İnşallah gene efendim buna bir hocamız çözüm buldu. Burada nasip olursa sonunda tekrar tabii bunu tekrar konuşacağız ama baştan söyleyeyim yine. Siz sohbetlere ne yapıyorsunuz? Aynı şekilde geliyorsunuz. Yani saate bakmıyoruz. Neye bakıyoruz? Akşam ezanından sonra. Yani akşam namazına yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Burada oluyoruz. Tamam mı? Söz mü? Söz. Yine mektuplar gelecek. Ama ben ne yapacağım inşallah mektupları? Kardeşlerimiz de inşallah burada olurlar. Efendim hocamız mektubu da biraz erken yazacak. Yani ben bunu ikindiden sonra veya ikindiye doğru eğer burada okursak, efendim kameraya çekerlerse arkadaşlar, aynı şekilde biz olmasak da ne olacak? İnşallah arkadaşlar bu mektubu kaydı sizlere dinletecekler. Aynı şekilde radyodan da dinlenecek. Sinevizyon şeklinde, efendime söyleyeyim, görüntüde olacak. Akşam namazını kıldıktan sonra, efendim ne var ki ben tabii merdivenden inip burada konuşmayacağım da, efendim perdeden dinleyeceksiniz. Önemli olan zaten nedir? Önemli olan ben değil. Önemli olan mektup, önemli olan mektupta yazılanlar. Bunları da efendim arz edeceğimize göre, okuyacağımıza göre, radyodan da bütün kardeşlerimize bunu duyuracağımıza göre demek ki elhamdülillah bu meseleyi de böylece efendim halletmiş oluyoruz. Zaten Seyyid Efendi de yatsı namazını mütakip geliyor. Yani aynı şekilde ne olacak? Program devam edecek. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir durum var mı? Arife tarif ne hacet. Evet, Rabbim Celle Celalü cümlemize devam, tebat, istikamet ihsan eylesin. Amin. Nöbet bekler gibi cepheyi bırakmadan devam eden kardeşlerimizden Rabbim Celle Celalü razı olsun. Amin. Gerek burada, gerek Fetih Mescidinde, gerekse radyoları başlarında, gerekse internetleri başlarında şu mektupları bizimle beraber dinleyip hocamızın derdiyle hemhal olan, gerekince üzülüp gerekince ağlayan bütün kardeşlerimizden Rabbim Celle Celaluhu sonsuz razı olsun inşallah. Amin. Evet. Hocamızın mektubuna böylece inşallah geçebiliriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Muhterem Müslümanlar, Geçen hafta cuma günü hastaneye gitmem icap etti. Tabii sizler de haber almışsınızdır. Malumunuz şeker düzenim tamamen bozuldu. Sürekli kramplardan dolayı tahiyyatta 40 şekle girer oldum. Ayrıca şah damarımdaki ve kalbimdeki stentlerin durumu da meçhul. Bakılmayalı bir sene kadar oldu. Evvelce bypass'tan 7 ay sonra kısa bir zaman içerisinde şah damarım %95 düzeyinde aniden tıkanmıştı. Tabii hocamızda bir de efendim şeker hastalığı olduğu için, yani bu şeker hastalığı olanlarda demek ki bu damar tıkanıklığı efendim göstere göstere değil de böyle gizlice birden geliyor demek. Yani bugün bakıyorsun bir problem yok. Efendim birkaç gün sonra bakıyorsun ki bayağı bir sıkıntı var, bayağı bir tıkanıklık var. İşte demek ki yani bundan kaynaklanıyor. 2002'deki hapis hayatımdan sonra da kalp damarlarım tıkanarak çıkmıştım. Bu yüzden kontrol talep ettim. Yani hapiste demek ki her ne kadar efendim maneviyat gözü açılıyorsa da zahiri damarlarda da tıkanma oluyor. Çünkü bakamıyorsun kendine. Dışarıdaki gibi değilsin. İstediğini yiyemiyorsun, istediğini içemiyorsun. Efendim ilaçlarını, vitaminlerini dışarıdaki gibi kullanamıyorsun. Dolayısıyla oradaki hava şartları, işte rutubetler vesaireler demek ki zaten hasta olan bir adamı da ne yapabiliyor? Demek ki iyice hasta yapabiliyor. Yani bu yüzden diyor bir kontrol talep ettim. Hani şimdi bir haber aldık, hocamız aniden hastaneye kaldırıldı. Acaba ne oldu, ne bitti? Yani hocamızın kendi talebiyle böyle bir efendim durum yaşandığını hocamız beyan ediyor. Evet. Bu yüzden kontrol talep ettim. Fakat başkaları sudan bahanelerle aylarca hatta yıllarca hastanelerde kalırlarken, öyle mi? Değil mi? Adam bakıyorsun tutuklanmış, hapishaneye hiç girmemiş adam. Tutuklu, nerede? Hastanede. Orası ağrıyor, burası ağrıyor. He? Böyle durumlar var. Tamam şimdi adam hasta olabilir. Hakikaten hastaysa tabii ki ne yapılacak? Buna bakılacak yani. Ama hasta değilken de he? Bakıyorsun adam hareket etmeye mecal yok. Rapor veriyorlar. Adam bir de bakıyorsun spor yapıyormuş bilmem nerede mesela. Şimdi işte başkaları sudan bahanelerle aylarca hatta yıllarca hastanelerde kalırlarken maalesef beni doktorların işten çıkış yaptığı saatte saat 3.30'da sevk ettiler. Yani geniş bir zaman olsa sabah 8.30'da efendime söyleyeyim sevk edilse, değil mi? Rahat rahat gidilir, rahat rahat bakılır, tetkikler yapılır, kontroller yapılır, muayeneler yapılır. Ha şimdi böyle değil. Yani hani tetkike gitti, oh elhamdülillah bir şey de yok, rahat edelim filan. Şimdi hocamızın buradan tabii neyi var? Bir şikayeti var. Yani 3.30'da sevk ettiler. Orada da doktorlara müdahale ederek apar topar geri döndürdüler. Yani hiçbir tetkikim doğru dürüst yapılmadan boşuna perişan oldum, uykusuz kaldım. 3 gün kendime gelemedim. Hani Bayburt'a senfoni orkestrası götürüp millete dinletmişler de sonra sormuşlar nasıl buldunuz diye. Bayburt halkı demiş ki Bayburt olalı böyle zulüm görmedi. Bu cevabı vermişler. Yani sen senfoni filan götürüyorsun, kendine göre bir şeyler yaptım zannediyorsun ama bir de millete sor bakalım. He? Seni o kadar da efendim sevk ettik ya, hastaneye götürdük ya, doktor seni görmediyse sen onu gördün ya, bu kadarla da idare et gibi bir durum yani sanki. Bir de şimdi hastaya sorun bakalım yani. Evet, hocamızın aklına demek ki bu gelmiş o yaşadıklarından sonra. Ama yetkisi olup da bu zulümlere izin verenlere Niyazi Mısri Hazretlerini hatırlatırım. O zatın ahlarıyla evet koca devlet-i aliye çöktü de bu zalimler mi yıkılmayacak? Efendi Hazretlerimiz bana evvelce senin duan makbuldür diye çok önceden müjde vermiştir. Yani bu usturanın iki tarafı da keser. Yani beddua da böyledir. Duası kabul olan adamın bedduası da kabul olur demektir. Onun için bir zahmet Niyazi Mısri Hazretlerinin başına gelenleri, Limna Adası'na sürgün ediliş kıssasını ve akabinde yaşananları okusunlar da belki tam fırsat kaçmadan kurtulabilirler. Demek ki hocamızın da bu konuda ahı var. Ha buradan duyurmuş olalım. Evet. Ben daha ne diyeyim? Evvelce olduğu gibi şimdi de yürüyüş yapma hakkı, ziyaretçi hakkı ve hastane hakkı gibi birçok haktan mahrum bırakılıyorum. Tam hapis. Tek diyeceğim, Yusuf Aleyhisselam'ı kaybeden babasının söylediği gibi, fesabrun cemil, vallahul müstean. Bana düşen güzel bir sabır, yardım istenilecek tek merci ise ancak Allah'tır Celle Celaluhu demekten ibaret. Ve Cübbeli hocamız mektubuna devam ediyor. Burada diyor şöyle birkaç tevafuk oldu. Medresede okuyan büyük kızım geçen gün bir mektup yazmış bana. Mektupta Arapça ibarelerini de yazarak hatta işte İbn Kesir 2/266 diye yazıp babası gibi kaynak da koyarak Buhari'nin Ayşe annemizin başına gelen ifk hadisesindeki şu sözünü naklettiğini bildirmiş. Ayşe radıyallahu anh'a validemiz o hadiseyi anlatırken şöyle anlatıyor, şöyle diyor. Herkes beni terk etti. Şüphelendikleri için yanımda kimse kalmadı. Hatta kediler bile beni terk ettiler. Diyerek anlattıktan sonra insanlara hitaben yeminle şöyle diyor. Vallahi le ecidu li ve lekum meselen illa kema kale Ebu Yusuf. Vallahi sizinle kendi durumumu ancak Ebu Yusuf'un dediği gibi fesabrun cemil vallahul müsteanu ala ma tasifun. Evet, güzel bir sabır. Anlattıklarınıza karşı yardım istenilecek zat ancak Allah'tır dediği gibi buluyorum demiş. Ben de kızımın bu tesellisi yazısını okudum. Bu teselli yazısını okudum. Sonra birden sözün metnine baktım. Ayşe anamız orada Yakup Aleyhisselam dememiş de, yani kemakale Ebu Yusuf diyor ya, Yusuf'un babası. Kim Yusuf Aleyhisselam'ın babası? Yakup Aleyhisselam. Yani efendim Ayşe annemiz Yakup Aleyhisselam böyle demiş buyurmuyor da Yusuf'un babası diyor. Yani böyle ifade ediyor. Adres aynı ama telaffuz farklı. Yani Yakup Aleyhisselam dememiş de Yusuf'un babası demiş. O zaman kendi kendime dedim ki senin bir oğlun da Yusuf. Cübel hocamızın var ya bir oğlu Yusuf. Yusuf olduğuna göre sen de nesin Ebu Yusuf'sun. Yani Yusuf'un babası. Bu kadar okuduğum kitapta Yakup Aleyhisselam'a Ebu Yusuf denildiğine rastlamamıştım. Yani hep Yakup Aleyhisselam'dan bahsederken ne diyor? Yakup Aleyhisselam diyor. Rastladıysam da demek hatırlamıyorum. Yani diyeceğim bir Ebu Yusuf olarak benim de söylemem gereken söz ancak fesabrun cemil vallahul müsteanu ala ma tasifun ayeti kerimesidir diyor. Sonra efendim geçen gün tabi hocamız devam ediyor mektubuna. Geçen gün tekstille uğraşan iki kişi ziyaretime geldi. Ben kendilerini evvelce görmüştüm. Fakat ismen tanımıyordum. Dediler ki yanımızda çalışanlardan biri var. O geldi. Ve dedi ki Seyyid Ebu Yusuf namında bir zat var. Uzlete çekilmiş. Kimseyle görüşmüyor. Bu veli kul beni size gönderdi ve Cübbeli hocanın bazı ihtiyaçları var. Gidip ziyaret etsinler, hacetini gidersinler dedi. Diye anlattı. Ben de onlara avukatın Fatih Oğuz'a ulaşmalarını bu hususta sadece ona güvendiğimi söyledim. Bu zatın künyesinin de Ebu Yusuf olması çok tacubumu celbetti. Hani diyor ya bazı tevafuklar oldu diye Ebu Yusuf'la alakalı demek ki böyle bir takım efendim tevafukları da hocamız bizimle paylaşıyor. Şimdi tabii burada bir sitemi var hocamızın. Bu kadar emeğimiz geçen insanlar bir ihtiyaç var mı diye sormak şöyle dursun. Bize destek olmak isteyenleri caydırmak için ellerinden gelen zındıklığı devreye sokarlarken destek sözü veren bazı nasipsizler de çevrelerindeki müfsit akımlara kapılarak sözlerini bozarlarken Rabbimizin bizi sahipsiz bırakacağını mı zannettiler? Yani burada nasıl bayağı bir sitem var değil mi? Emeğimizin geçtiği insanlar var diyor. Dostluğumuz var, arkadaşlığımız var. He? Bir mazimiz var. Bir vefa gösterilmesi gereken efendim bazı yaşadığımız olaylar olmuş. Bu kimseler herkes değil tabii. Demek ki kimse bunlarda. Onlar da duysun şimdi. Ha, böyle adam kimisi neden dinler? bakalım hocamız ne demiş, hemhal olalım derdiyle diye. Kimisi de dinler, bakalım ne demiş, ne fitne uydurabiliriz, ne fesat yapabiliriz. Yani herkes dinliyor, sen merak etme. Evet, kıstım biraz. Evet. Yani bir ihtiyaç var mı diye sormak yerine, hani sormasa daha iyi, yürü yoluna git. Ama ne yapıyor? Destek olmak isteyenleri de caydırmak için ellerinden gelen zındıklığı devreye sokuyor diyor. Öyle şimdi bunun adına başka ne koyacağız yani? Ha, sen şimdi caydırmak için, değil mi? Mağduriyet yaşayan, hapiste olan böyle bir alimin ihtiyacını görmek için adım atmak isteyen, el uzatmak isteyen, yardım etmek isteyen caydırmak için ne söylenebilir ki? Ne diyebilirsin yani? Ve bunun adına ne konulabilir ki? Bu pintilik, bu cimrilik, bu hasetlik, bu kin, bu nefret ne kadar da kötü bir şey ya. Allah Allah, kendi yardım etmiyor. El uzatacak, yardım edecek adama da ona da engel oluyor. Rahatsız oluyor adam. Böyle adamların Allah rahatsızlığını arttırsın. Amin. Ne diyelim yani? Şimdi bir de dikkatimi çeken, destek sözü veren bazı nasipsizler de çevrelerindeki müfsit akımlara kapılarak sözlerini bozdular. Tabii yardım, nasıl yardım edecekler tabii bilemiyoruz ama yahu mübarek, madem söz verdin sözünde dur. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Münafığın alametlerinden bir tanesi de ne? Ha, ve izâ ve'ade ahlefe. Söz verir, vaat eder, hulf eder. Sözünde durmaz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musun? Bir kimse senden bir şey ümit etse, ümidini kıranın Allah da ümidini kırar. Adamın senden ümidi var. Ümidini niye kırıyorsun? Şimdi burada durum daha da farklı. Bir de sen söz veriyorsun. Şöyle yapacağım, böyle edeceğim, şöyle destek olacağım diye. O zaman ne oluyor? Senden dolayı, senin sözünden dolayı karşındaki adam ümit var oluyor. Ümit besliyor. Belki de onun üzerine ne hayaller kuruyor. Ama ne bilsin senin çürük temel olduğunu. He? Ondan bundan bir laf duyuyorsun. Ondan sonra sözünden dönüyorsun. Hem de böyle bir durumda, böyle bir meselede hem de hocaya karşı sözünden dönüyorsun. Allah da böyle adamları ıslah etsin. Ne diyelim ya? Amin. Evet. Durumlar böyleyken Rabbimizin bizi sahipsiz bırakacağını mı zannettiler? Elbette Allah-u Teala ve leyensurennallahu men yensuru. Andolsun ki Allah kendisine yardım edenlere yardım edecektir. Kavli şerifindeki vaadini yerine getirecektir. Lakin Eşhamdülillah ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun. İnsanların çoğu bilmezler. Hakkı, hakikati bilmezler. Ya'lemune zahiran minel hayati dünya. Ya'lemune bilirler, zahiran minel hayati dünya. Dünya hayatının zahiri kısmını, yani görünen kısmını bilirler. Ve hum anil ahiretühüm gafilun. Onlar ahiret haberlerinden gafillerin ta kendileridirler buyuruluyor. İşte kavli şerifi mucebince birçok insan hakkı bulamayacak ve doğruyu destekleme erdemine nail olamayacaklardır diyor Cübbeli hocamız. Evet. Demek ki ayette de belirtildiği üzere demek pek çok adam hakkı bulamayacak. Ha. Ve doğruyu destekleme erdemine nail olamayacak. Rabbim Celle Celaluhu bizlere firaset nasip eylesin. Amin. Hak'tan, hakikatten, doğrudan ayırmasın Rabbim cümlemizi. Amin. Doğruyu, hakkı destekleme erdemine Rabbim cümlemizi nail eylesin. Amin. Bunu içiyorum diye özeniyor musunuz? He? Ya kusura bakmayın, seslerim biraz yorgun, ses telleri. Dolayısıyla biraz tabii takviye yapmak gerekiyor. Ama illa da diyorsanız hoca efendi yani öyle yok filan diyoruz ama hakikaten özeniyoruz ha diyorsanız o zaman ne yapıyorum? Bardağı veriyorum size ama mikrofonu da veriyorum. He? Öyle bedava kimseye bir şey vermezler. Tamam söyle. 34 Van Rize 7362. 34 Van Rize 7362. Ford Fiesta. Lütfen bu yerinden alınsın. Az önce danos edilmişti. Evet. hocamızın mektubuna devam ediyoruz. Ve diyor ki ne yapalım? Vermeyince mabut neylesin? Ne yapsın Sultan Mahmut? Sözü gereği Rabbim nasip etmeyince bu hak yola infak her kula müyesser olmuyor. Kime nasip olursa o da teşekkür beklemek bir yana, bu işe seçildiği ve hayrı kabul edildiği için çok minnettar olmalı. Evet, yani şimdi hani bir adam gece kalkmış ya, gece kalkıyor teheccüd namazı kılacak, efendim havalarda soğuk tabii, efendim dereden gidiyor abdest alıyor, böyle eve kadar musluk su nerede önceden, efendim gidiyor abdest alacak, efendim şöyle suyu yüzüne bir vuruyor ki aman ya Rabbi, öyle soğuk adeta suratını jilet gibi kesiyor yani. Çok efendim üşüyor, canı da yanıyor soğuktan sebep, gözleri doluyor, ağlamaklı oluyor. İşte o esnada hatiften bir nida geliyor. Ne deniyor? Herkesi uyuturken seni kaldırdık, onun için mi ağlıyorsun? Ya Allah sana kalkmak nasip etti, Allah sana teheccüd nasip etti, Allah sana böyle sohbetlere gelmek nasip etti. He? Hafta ortasında şu saatte hıncahın şu mescitleri efendim doldurmak nasip ediyor. Belki nefes almakta zorluk çekiyorsun, belki oturmakta zorluk çekiyorsun ama Allah gönlüne öyle bir neşe, öyle bir huzur, he, öyle bir mutluluk koymuş ki eğer o neşe olmasa, o manevi huzur olmasa burada duramazsın. Burada efendim rahat edemezsin sen. Rabbim Celle Celaluhu nimetini ziyade eylesin. Amin. Buralardan ayırmasın. Amin. Dolayısıyla buralara geliyorsak bizim de kıymetimizi bil ha hoca efendi yani. Bak biz de gelmesek doğru, biz sizin kıymetinizi biliyoruz da sen de böyle havalara girme. Hepimiz ne yapalım? Rabbimize minnettar olalım. Rabbimize şükredelim. Bizi size, sizi bize buldurdu. Buraları cümlemize nasip etti diye. Amin. Rabbim ayırmasın inşallah. Amin. Evet, duyuracağım hususlara gelince Cübel hocamızın mektubuna devam ediyorum. Bir, Seyyid İbrahim Hazretleri bizler için çok büyük bir nimettir. Kendisi bana bir mektup yazıyor ve diyor ki ben sizin işaretinizin rehiniyim. Siz çıkana kadar cemaatinizi bırakmayacağım. Yani bu cemaatler olmasa gidecektim fakat sizin manen terakki etmeniz ve başka yolla elde edemeyeceğiniz terakkilere mazhar kılınmanız için hapse düşmeniz beni buraya bağladı. Bak böyle mektup yazıyor. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyurmuştu ya, bir talebesine ne buyurmuştu? 50'sinden sonra üzerime belalar yağacak. Bugüne kadar ben Rabbimin cemal sıfatıyla terbiye edildim. Ama bir takım makamlar var ki o makamlara çıkmak için ancak Rabbimin celal sıfatıyla terbiye edilmem gerekiyor demişti. Dolayısıyla işte bu hapis süreciyle demek ki Mevla'nın celal sıfatıyla terbiye olunuyor ve ancak böyle ulaşılacak makamlara Mevla o makama çıkartmak için o büyük dostunu da 2000. yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde ne yapmıştı? Ona da hapis yolunu açmıştı. İşte Seyyid İbrahim Aksai Hazretleri de Cübbeli hocamıza işte bu meyanda bir mektup yazıyor. İşte bu şekilde uzun sayılabilecek bir mektup yazdı. Ben de bu mektubu tercüme ettim ve aslıyla birlikte dergiye yolladım. Fakat geçen dergide çıkmadığını yeni duydum. Sordurdum ama şimdi mektubu da bulamıyoruz. Ben o kadar uğraşıp tercüme de etmiştim. Ben bu kadar dar yerde uğraşıyorum, didiniyorum. Dışarıdaki kardeşler de emanet işlerinde biraz titiz olsunlar. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? La imane limen la emanete leh buyuruluyor. Yani emanete riayet olmayanın kamil manada imanı yoktur buyuruluyor. Evet, hocamız bu mektubu tercüme etmiş. Aslıyla beraber göndermiş ama dergideki kardeşlerimiz de diyorlar ki bize ulaşmadı diyorlar. Onlar da bize ulaşmadı diyorlar. Artık bu mektup bir yerlerde arada bir yerde buhar oldu gitti. Buhar olmasın. İnşallah bunu ne yapalım? Cübbeli hocam kime verdiyse, o kim, kime verdiyse, nerelerdeyse o ara bu dere mutlaka bu mektup bulunsun. Çünkü bunun tabii ki efendim manevi kıymeti de çok büyük yani. Dolayısıyla İnşallah Rabbim o mektubu da bulmak nasip eylesin de Amin. Uzun uzun tabi orada İbrahim Aksai Hazretleri hocamız hakkında bir takım demek meseleler yazmış. İnşallah onu da bulunursa dergiye inşallah ilave edilecek. Evet. Yani hocamız da diyor zaten. O mektubun aslı diyor bana bir bereketti. Neden kaybolsun? Hemen bulsunlar ve Nisan sayısına koysunlar inşallah. Mart sayısı henüz elime dün geçebildi. Demek ki yani derginin gitmesinde de sıkıntı oluyor. Bazı kardeşlerimiz kapıdan veriyorlar. Belki de efendim bir iki hafta orada bekletiyorlar. İşte okuyorlar vesaire. Ancak demek eline geçebiliyor. Hocamız diyor ki boşuna dememişler. Hapse girmek mezara girmek gibidir diye. Oysa herhangi birini ziyaret izninde olmasa bile metrise getirip dergi bıraksanız bana ulaşır. Ha, yani hocamız bundan muzdarip. Yani sizden biriniz bile götürse, bıraksa oraya dese ki bunu Cümbeli Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza getirdik. Yani o bile bana ulaşır diyor. İnşallah siz de götürürsünüz. E bir de bakıyorsun orada kütüphane olmuş. O da ayrı dava. Evet, bu fakiri unutmayın ki siz de unutulmayasınız. Evet, tabii siz şimdi Cümbeli hocamızı unutmuyorsunuz, hakikaten unutmuyorsunuz. Unutmayanlar, dua edenler, destek olmaya çalışanlar, yapabilecek bir şey var mı diye çırpınanlar. Niye yapıyor bunu? Allah için değil mi? Hocamızı Allah için sevmiyor muyuz? Evet. Allah için özlemiyor muyuz? Evet. Allah için olunca bu sefer kendisi için yapılan zat bunu unutur mu? Sen Allah için sevgiyi, muhabbeti, desteği, yardımı unutmazsan Allah da seni unutmaz. Allah unutmadı mı da dünya seni hatırlamasa ne önemi var? Onun için bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu yolda, bu konuda yapılan bütün şeyler Allah içindir. He? Ve mükafatını da mutlaka Allah-u Teala verecektir. Rabbim Celle Celaluhu bu ecirlerimizi zayi etmekten bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet, diyeceğim o ki şehit hazretleri gibi ilim, amel, ihlas, hikmet ve tasarruf sahibi bir zatın sohbetinde bulunmayı ganimet bilin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maddi ve manevi torunu olan bir zatın, maddi torunu zaten 35. torunu, manevi torunda efendim ilim evlatlığı da var. El ulema varasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisidir. Dolayısıyla efendim kime miras kalır? Evlada kalır, çocuklara kalır, torunlara kalır. Demek ki ilim ehli de Muhammed Mustafa'ya ne oluyor? Bir nevi evlat oluyor, bir nevi torun oluyor. Şimdi Seyyid İbrahim Efendi hem zahiren torunu hem batinen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu. İşte böyle bir zatın huzurunda bir an bile bulunmak, başka yerlerde, dikkat edin bak, başka yerlerde parçalanıncaya kadar ibadet etmekten üstündür. Ya, onun için şu sevaplar kaçırılır mı? Şu üç günlük dünyada bir daha ne zaman bulacağız? İbrahim Efendi gelirmiş mesela, birkaç gün kalır gidermiş. Şimdi ne oluyor? Cümbeli hocamızın içeri girmesi vesilesiyle sen çıkasıya kadar diyor ben diyor burada kalacağım diyor. Yani hocamızın içeri girmesi bu manada cemaate de rahmet oluyor yani bakın. Ya görüyor musun? Dolayısıyla böyle bir zatın sohbetinde, meclisinde bulunmak, aynı ortamda bulunmak, aynı havayı teneffüs etmek, he? Başka yerlerde parçalanıncaya kadar, sabaha kadar alnını secdeden kaldırmasan, ibadetten alnın, dizin, keçinin derisine dönse, nasır tutsa, akşamlara kadar oruç tutsan, böyle bir zatın, efendim, meclisinde, sohbetinde bir an bile bulunmak ondan daha üstün oluyor. Türkçesi bu. Nitekim Mevlana, kaddesallahu sirrahu da şöyle buyuruyor. Yek zamani sohbeti ba evliya bihter esad sel ibadet biriya. Evliya ile bir an bile sohbet etmek 100 sene riyasız ibadet etmekten daha değerlidir. Dikkat et. 100 sene hem de nasıl? Riyasız. Ya amellerimiz çok ama eğer riya varsa desinler için, demesinler için, gösteriş için ne hayırsever adam ya. Desinler diye hayır yapıyorsan, ne güzel konuşuyor be, desinler diye vaaz ediyorsan, ya ne efendim takva adam, ne acayip ibadet ediyor adam diye ibadetlerimizi yapıyorsak, namazlarımızı kılıyorsak, Mevla kabul etmiyor. Adam namaz kılarken Ne yapıyormuş? Normal namaz kılıyor adam, pat küt kılacak. Birisi de oradan bakıyor. Oradan bakınca adam kendine bir çeki düzen veriyor. Ağır ağır secdeler, rükûlar. Demiş ne mübarek adam ya, bu var ya uçacak ya. Bunun gece ibadeti, taati hepsi vardır. Bu da demiş ki hem de oruçluyum demiş. Aklı orada adamın. Derdi başka. Ne oldu şimdi? Sabaha kadar kılsan? Riya. Ama Mevla'nın dostlarının meclisinde bir an bile bulunmak, bakın 100 sene riyasız ibadet sevabı kazandırıyor. Evet. Bu hususta manen rivayet edilen bir hadis-i şerifi de Yusuf Nebhani Hazretleri Cevahirul Bihar isimli eserinde nakletmiştir. Özellikle Seyyid Hazretlerinin son 2 haftadır yaptığı dualar, dualara mazhar olmak için insan Çin'e gitse değer. Hocamız da şimdi radyodan dinliyor ya, işte Seyyid Efendi'nin dualarını oradan dinliyor. O son 2 haftadaki dualar diyor, velev ki duyulsa ki dense ki ya Çin'de böyle dua yapılacak. Sırf bu dualara mazhar olmak için Çin'e kadar gidilir. Cübbeli hocamız öyle diyor. Siz Fatih'e gelseniz yetiyor işte. Daha ne istiyorsunuz ya? Çin size gelmezse sen Çin sana gel, sen Çin'e gitmezsen Çin sana geliyor. Hani demiş ya, adam demiş peygamberlik iddia ediyor. Demişler ya peygamberlerin demişler efendim mucizeleri olur. Bir mucize göster de inanalım demişler ya. Ne mucize göstereyim demiş. Demişler şu ağaca söyle de gelsin bakalım senin yanına. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağacı çağırdı geldi. O da demiş ağaca gel bakalım demiş. Gelen giden yok. Hani demişler ya. Ya biz mütevazı adamız demiş. O gelmezse biz gideriz demiş. Yani. Sahtekar. Şimdi böyle bir adam çıksa. He? Dese ki ağaca gel dedi. Ağaç da gelse. İnanacak mıyız? Hayır. Haşa ve kella. Velakin Resulallahi ve hatemen nebiyyin. Lakin Allah Resulü nebilerin hatemi sonuncusu. Ondan sonra peygamber, nebi, resul gelmeyecek. Hatta böyle bir adama ben peygamberim diyor. Mucize göster bakalım, inanalım demek bile caiz değil. Evet. Aman kıymetini, hürmetini iyi bile. Cübbeli hocamız tekrar tekrar Seyyid İbrahim Aksai Hazretleri hakkında aman kıymetini, hürmetini iyi bilelim. Huzurunda, gıyabında kendisini incitecek laflardan ve işlerden sakınalım ki ehli beytin teveccühüne mazhar olalım. Şikayetlerinden emin olalım. Gerçi sizlerin cemaate ve sohbete eskisi gibi devam ettiğinize dair aldığım sevindirici haberler beni bu konuda rahatlatmaktadır. Hocamız haber alıyor. Şimdi bir amin diyelim de hocamız da duysun isterseniz ne kadar kalabalık olduğunuzu. Rabbim bir an önce hocamızın aramıza kavuşmasını nasip eylesin. Amin. Hocam işte çok kalabalık maşallah. Allah sayılarınızı ziyade etsin. Amin. Eksikliğinizi göstermesin Allah. Amin. Birincisi buydu. Duyuracağım hususlara gelince diyerek başlamıştı. Birincisi Seyyid İbrahim Efendi ile alakalı. 2. Yine duyduğum haberlere göre kimilerine gidilip hoca şöyle dedi, böyle dedi diyerek bazılarına bir takım işler yaptırılıyormuş. 2002 yılında hapisten çıktığımda o eski beyan grubunun benim selamımla milletten ne paralar topladıkları ve beni bu işte mağdur ettikleri ortadayken bir daha aynı delikten ısırılmayalım. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yuldagul mü'minu min cuhrin vahidin. Mü'min bir delikten 2 defa ısırılmaz. Dolayısıyla bunlara da demek ki dikkat edelim diyor hocamız. Ve devam ediyor. Bakın size duyuruyorum. Benden herhangi birinize bir haber gelirse mutlaka avukatım olan Fatih Oğuz Bey'i bulup sormadan harekete geçmesin. Benim el yazımla ve avukatım aracılığıyla olmadan yapılan bütün duyuru ve talepler asılsızdır. Sakın kimseye kanmayın, uyanık olun. Dolandırılmayın. Tamam mı? Tezgaha gelmeyin yani. İkincisi bu. 3. Gönderdiğiniz birçok mektupta bu fakirin ne kadar doğru konuşan biri olduğunu ispat eden rüya, zuhurat ve haberler bulunmaktadır. Ben zaten kendimi biliyorum ama başkalarına da bu yönde alametler gösterilmesi bana müjde oluyor. Florya Şenlikköy'den yazan bir hanım kardeşimiz şöyle yazmış. Cezaevinden çıkıyorsunuz. Tam kapının önünde büyük bir yemek masası var. Masada ise sadece yarım ekmek içinde de yarım ekmek içinde de peynir ve domates var. Siz elinize bir bıçak aldınız ve ekmeği ikiye böldünüz. Ekmeğin yarısını benimle paylaştınız. Tam uyanmak üzereyken bir ses duydum. Ahmet doğrudur, doğru söylüyor. Hemen uyandım, daha doğrusu sıçradım diyor. Bir kardeşimiz de daha düzgün konuşamayan küçük bir çocuğun benim sohbetimi duyar duymaz anne babasına bu hoca doğru konuşuyor dediğini ve henüz hiçbir doğru cümle kuramamış olan bu çocuğun nasıl ilk olarak böyle bir cümle kurabildiğine mucize görmüş gibi şaşıp kaldıklarını yazmış. Adam şaşırır tabii yani. Baba demeden önce, anne demeden önce ne diyor yani? Babası da kıskanmıştır belki. Evet, bunu da tabii Cübbeli hocamıza ne yapmışlar? Başlarından geçen olayı böylece Cübbeli hocamıza aktarmışlar. Hocamız da bizimle paylaşıyor. Evet, Güngören Akıncılar semtinden yazan bir bacımız şöyle müjdeliyor. Siz hapse girmeden bir hafta önce efendi babamı gördüm. Siz ve Muhammed Keskin Hoca Efendi, efendi babamın önünde oturuyorsunuz. Efendi babamın sağ tarafında ama biraz mesafeli olarak bütün ihvanlar var. Efendi babam teveccühünü ikiye ayırmış. Çoğunu size ve Keskin Hoca Efendi'ye, azını ise bütün ihvana ayırmış. Ve teveccühünü bu şekilde hiçbir şeyle uğraşmadan devamlı yapıyor. Ben de ağlıyorum. Efendi baba ben ne olacağım diye. Efendi babam biraz başını kaldırıp bana da teveccüh etti ama hemen size dönüp uzun uzun teveccüh etmeye devam etti. Evet, başka bir hocamıza gönderilen mektup. Mecidiyeköy'den yazan Göreleli bir hemşerim ve hemşirem şöyle müjdeliyor. Hocam bundan bir sene önce bir gece rüyamda şöyle gördüm. Mahşer alanı gibi. Efendi babam bütün ihvanlarını toplamış ve sahabe gibi yani muhacir ve ensar gibi birbirimizle bizi kardeş yapıyor. Sonra bir kürsü yükseldi ve üzerinde siz varsınız. Yanınızda da ışık gibi parlayan ak sakallı bir zat. Bütün gözler size döndü ve efendi babam açıkladı. Cübbeli'yi de Hızır Aleyhisselam'la kardeş yaptım diyor. Atış alanından yazan bir hanım kardeşim şöyle zuhurat naklediyor. Sevgili hocam, sizin için İsmi Azam duası kitabından 50. sayfayı okurken birden dalmışım. Sizin dua ettiğinizi ve iki yakanın yani Avrupa ve Anadolu yakasının bir araya geldiğini, ellerinizin gökyüzüne doğru kalktığını gördüm. Siz ne mübarek insan olduğunuzun bir kere daha böylece farkına varmış oldum diyor. Gazi Osman Paşa'dan yazan bir kardeşim hem rüyasını hem de yorumunu yazıyor ve ben hapse girdikten sonra çocuklarındaki değişimi şöyle naklediyor. Hocam siz hapse gireli bir iki gün olmuştu. O akşam yine sizin için dua ettim. Hastalığınız aklıma gelince yani hani iğneler vesaireler filan bunlar aklıma gelince kendimi tutamadım, çok ağladım. Hocam o gece sizi rüyamda gördüm. Anlatayım. Gece saat 3 gibiydi. Rüyayı gördüğümde saat 3 gibiydi. Hocam sizi saçınızı, sakalınızı çok uzun yere kadar beyaz bir vaziyette gördüm. Odanın kapısını açtınız ve içeri girdiniz. Yüzünüzde hafif bir tebessüm, beyaz saç, sakalınız yere kadar ve odaya girdiniz. Benim devamlı namaz kıldığım yere kadar yürüdünüz. Sabahleyin rüya kitabına baktım. Saç, sakal uzunluğu, beyaz görülmesi derecenin ve rütbenin artmasına işaret ediyor diyor. Bu da bir kardeşimizin mektubu. Hocam siz bu olayla karşılaştıktan sonra gazetede resimleriniz çıkmış. Küçük oğlum dedi ki bak senin hocan neler yapmış resimlerini gör dedi. Ben de dedim ki yavrum benim hocam öyle bir şey yapmadığına o kadar eminim ki kendimden ne kadar eminsem o kadar diye parantez içerisinde yazmış. O resimlere bakmama hiç gerek yok dedim. Oğlum da inceleyince anne bunlarda bir şey yok ki dedi. Kısacası o da inanmadı. Sizi kıyafetinizden dolayı eleştiriyordu diyor. Bu olaydan sonra sizi daha çok dinlemeye, size daha çok saygı duymaya başladı. İki oğlum da bilgisayardan, radyodan sizi dinliyorlar. Allah'ıma hamdolsun sizden dinlediklerimi onlara aktara aktara çok değiştiler. Namaz kılıyorlar, sabah namazına kaldırıyorum ve kalkıyorlar. Ne kadar güzel şeyler değil mi bunlar? Yani Cübbeli hocamızın kıyafetine alerjisi olan, öyle şimdi bak senin hocan neler yapmış, bunu kim der? Elbette antipatisi olan biri. Sevmiyor yani. İlk fırsatta bahane bulabilmek, kötüleyebilmek isteyen bir demek ki ruh hali var. Yani böyle biri bile ne yapıyor? Efendim namaza başlıyor. Hatta sabah namazına bile hemen ne yapabiliyor? Demek ki kalkabiliyor. Demek ki böyle ne yapılmış? Bir takım değişiklikler yaşamış. O kardeşimiz de bu mektubu böylece göndermiş oluyor. Görüldüğü üzere başıma gelen bela bile başkalarına rahmet ve hidayet vesilesi oluyor. Daha nice rüyalar var ki hepsi de bu işte bulunan nice hikmetlere dikkat çekiyor. Anlaşılan bize bir makam murat etmişler. Amelimiz yetmeyince de sıkıntılarla bizi bu mertebeye ulaştıracaklar inşallah. Rabbim en kısa zamanda ve en hayırlı şekilde murad ettiği hayırlara kavuştursun da selametle size kavuştursun. Amin. Beylikdüzü'nden yazan Özgür Doğan isimli kardeşin, o da şöyle bir mektup yazmış. Hocam ben yaklaşık bir ay önce sizi rüyamda gördüm. Allah Celle Celaluhu hayırlara çıkarsın. Rüyamda siz kar üzerine oturuyorsunuz ve sohbet ediyordunuz. Yani karın üzerinde. Hava karlıydı ya bir ara. Yalnız çok terlemiştiniz. Ben de hocam üşüyecek, hasta olacak, bir cübbe alayım vereyim giysin dedim. Sonra sizin yakın arkadaşlarınız zannettiğim bir kişinin yanına gittim. Durumu ona anlattım. Orada yeşil bir cübbe vardı. Hocam terli, hasta olacak, şu cübbeyi götürebilir misiniz dedim. O kişi de bu cübbeyi ne ben, ne sen, ne de başkası götürebilir. Bizim gücümüz buna yetmez. Sadece gelip kendisi alabilir dedi. Şeklindeki rüyası da gerçek cübbeyi alabilmek için kendi gayretimiz gerektiğine dikkat çekiyor. Esenler, Yavuz Selim Mahallesi'nden yazan bir ihvan kardeşimizin yaptığı bir istiharede görmüş oldukları da bizi bazı hakikatleri anlamamız hususunda uyarıyor. Bakın nasıl yazmış. Ben 2 senedir Efendi Hazretlerinden dersliyim. Sohbetlerinizi Allah'ın izniyle kaçırmadan dinliyorum. Sizi fazla meşgul etmeden konuya girmek istiyorum. Ben sizin sohbetlerinizi uydudan dinliyordum. Uydu yayını kesilince 10 gün kadar dinleyemedim ve çok üzüldüm. Ve sizin için istihara yapmaya karar verdim. Ya Rabbi, kaç gündür hocamın sohbetlerini dinleyemedim. Ondan hiçbir haber alamadım. Hocamı çok özledim. Bana hocam hakkında bir şeyler gösterilsin diye istihara yaptım. İstiharemde karanlık bir yolda kalabalık şekilde insanlarla yürüyoruz. Kişilerin yüzleri net olarak belli olmuyor. Yolun sonunda birkaç kişi belirdi. İnsanları tek tek içeri almaya başladılar. Benim elimde salavat-ı kübra vardı. Bir de sohbet kitabım vardı. İçeri giren kişiler seslendiler. O elinizdekini alacaklar. O elinizdekileri alacaklar. Bizdekileri aldılar. Hani şimdi hapishaneye de girerken elde avuçta bir şey bırakmıyorlar ya. Yüzüğüne kadar, her şeyine kadar alıyorlar. Demek ki öyle bir yer ki burada da hani kitaplar var. Salavat-ı Kübra ve sohbet kitabı. Onu da alacaklar elinizden dediler diyor. Bizimkilerini aldılar diyorlar. Ben de bunu duyunca hemen elimdeki kitaplarımı çantamın gizli bölmesine sakladım. Beni de içeri aldılar ama kitaplarımı bulamadılar. İçeri girince her taraf yine karanlıktı. Mahkeme kuruldu. Hakim insanlara la ilahe illallah deyin çıkın. Ama Muhammedur Resulullah demeyin diyordu. Dikkat et bak, rüyaya bak. İnsanlar tek tek öyle deyip çıkmaya başladılar. Yani kelime-i tevhidin birinci kısmını söylüyorlar. Muhammedur Resulullah demeyin demeden öyle diyen çıkıyor. Evet, insanlar tek tek öyle deyip çıkmaya başladılar. Allah'ın bir olduğuna biz de inanıyoruz ama sadece öyle söyleyeceksiniz diyorlardı. O zaman çok sinirlenerek ayağa kalktım ve La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Allah birdir, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun hem kulu hem de Resul'dür diye haykırdım orada. Oradakiler ayağa kalktılar. Bana dediler ki sus, seni öldürecekler. Allah'a ve Resulüne biz de inanıyoruz ama buradan çıkalım diye öyle yapıyoruz. Kalben söylemiyoruz, dille söylüyoruz. Bu da bayağı bir mübarek adam bak, rüyasında görüyor ha. Öyle dediler. Ben hayır dedim. Tekrar söyledim. Sizin gibi yaşamaktansa ölmek en güzeli dedim. O ara tekerlekli sandalyede sizi getirdiler. Yanımda durdunuz, yüzünüz kapalıydı. Yüzünüzü açtınız ve bana gülümsediniz. Sonra gittiniz. Sonra hakim geldi, defter kalem çıkar, senin hükmünü vereceğim dedi. Ben de çok kararlı ve çok sevinçli bir şekilde, tamam o zaman dedim. Kağıt kalem aramaya başladım. İşte o sırada uyandım. Ama uyandığımda o kadar çok mutluydum ki, tekrar uyumaya çalıştım, rüyamın devamını göreyim diye, ama uyuyamadım diyor. Allah ve Resulü için ölmek rüyada da olsa çok güzelmiş hocam diyor. Rüyaya bak, mektuba bak. Evet. Şimdi hocamız diyor ki bu istihareden, ha rüya değil istihare. Öyle ya, ne demiştik? Epeydir görmüyor, kaç gündür göremiyorum ya Rabbi. Hani uydudan da dinleyemiyor. Hocamın durumu nedir bana bir göster diyor ve bunları görüyor yani. Bu istihareden açıkça anlaşıldığına göre birileri ruhsatla amel ederek dünya kurtuluşuna erseler de Efendi Hazretlerimizin ihvanı olan bizler hakkı haykırmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. İnşallah. Efendi Hazretlerimizin bize olan vaadi üzere bir zarar da görmeyeceğiz inşallah. Zira bu kardeşimizin hakimin kararını beklerken mutlu uyanması sonucun bizim aklanmamız yönünde olacağına dalalet eder. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Kaddesallahu Sirruhu da hapse konulduğu ve bazı seferlerinde yıllarca kaldığı tutuklamaların birinde hakim karşısına çıkarıldığında hakim onu kurtarmak için cevap öğretircesine sen o mecliste la ilahe illallah demiyordun değil mi diye sormuş. Yani hangi dönemler? La ilahe illallah demenin yasak olduğu dönemler. He? Oradan alıyorlar herkesi. O bunlar hucu zikir yapıyor. La ilahe illallah diyor. Hakimin huzuruna çıkarıyorlar. Hakim de imanlı bir insan. Bakıyor ki nur gibi bir zat. Onu kurtarmak için diyor ki sen la ilahe illallah demiyordun değil mi? Yani o da evet demiyordum diyecek kurtulacak. Yani yol gösteriyor. Çanak soru. Kime? Efendi babamız Ali Haydar Efendi. Hakim öyle soruyor. Sen o mecliste la ilahe illallah demiyordun değil mi? Diye sormuş. Efendi babamız kulakları ağır işittiği için yanındakilere demiş ki evladım hakim ne diyor? Diye soruyor. Ne dediğini öğrenince demez olur muyum? Diyordum. Ölünceye kadar da diyeceğim demiş. Ey gidi mübarekler. Rabbim garip garip rahmetler eylesin. Amin. Şefaatlerine mazhar eylesin. Amin. Ya ne demek demiyordum. Tabii gidiyordum. Görüyor musun? Yani kurtulmak için bile demiyor öyle. Buyurmuş ama yine de beraatini almış. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye devam edeceğiz. Bu iki kelimeyi birbirinden ayırmadığımız gibi Rabbim de bizi imanımızdan ve birbirimizden ayırmayacak inşallah. Amin. Bu kelimede şöyle bir latife var ki bunu sonra kitaplarda gördümse de ilk önce Medine-i Münevvere meşayihinden olan Efendi Hazretlerimizin büyük dostu Ömer Melahifçi Hazretlerinden duymuş idim. İki kişi birbirinden ayrılırken biri bu kelimenin sadece ilk bölümünü söylesin, diğeri de sadece ikinci kısmını söylesin. Hani şimdi Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam ayrılıyoruz ya, birisi La İlahe İllallah, öbürü de Muhammedur Resulullah. La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah. La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah. İşte böyle, bunu öğretiyor bakın şimdi. İki kişi birbirinden ayrılırken biri bu kelimenin sadece ilk bölümünü söylesin. Diğeri de sadece ikinci kısmını söylesin. Böyle yaparlarsa o ayrılışlarından sonra mutlaka birleşmeleri eser olur. Yani Allah Teala bu iki kelimeyi birbirinden ayırmadığı gibi bu kişileri de ayırmaz. Allah Allah. Şimdi bu iki kelimeyi birbirinden bilerek kasten ayıranı Allah Muhammed Mustafa ile birleştirir mi? Ya. Şimdi Cübel hocamız bunu söyledikten sonra şimdi diyor ben la ilahe illallah dedim. Siz de Muhammedur Resulullah deyin de Rabbim yakında bizi birleştirsin diyor. Ben hocamızın adına buradan söylüyorum. Zaten hocamız şimdi oradan söyleyecek. İkinci yarısında ne yapıyorsunuz? Siz söylüyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Resulullah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Rabbim Celle Celaluhu yakında bizleri birleştirsin inşallah. Amin. Dördüncüsü, bazı hanım kardeşler de ziyaretime gelmek istiyorlarmış. İyi dinlesinler radyoların başlarında olan hanım kardeşlerimiz. Hocamızı ziyarete gitmek isteyenler varmış. Ben onları gelmiş gibi kabul ediyorum diyor hocamız. Gelmesinler. İzin almak çok zor. Buraya girişler zahmetli. Bundan kadınları muaf tutuyorum. Ama bu ne demeye geliyor? Anladınız siz onu diyor. Beşincisi, cezaevinden hayırlısıyla acilen çıkmam için bu cuma namazından sonra dünya kelamı konuşmadan 100 kere Sübhaneke ya Rabbe kulli şeyin ve verithehu ve razikahu Sübhanek. Bu okunsun. Huzuru kalple okunsun. Acilen çıkış niyetiyle kesin bir taleple okunsun. Hanım kardeşlerimiz de cuma saatinde evlerinde seccadeye oturup bunu okusunlar. Ben burada cuma kılamadığım için yapamıyorum. Biliyorsunuz cuma namazının farziyetinden biri de özgürlük. Hür olacaksın. Dolayısıyla Cübbeli hocamız ben diyor yapamıyorum. Size yazacağım. Şimdi nasip oldu. Güzel bir itikat ve niyetle bunu yapan kişinin muradı üzere hapisten çıkışı süratle tahakkuk eder. Rabbim size becerttirsin inşallah. Amin. Erbain İdrisiye'den olan bu zikrin hapisten kurtaracağı Seyyid İbrahim el-Aksai Hazretlerine bu isimlerin sırlarını ilk öğreten İmam-ı Sühreverdi Kaddesallahu Sirrahu'ya kadar muttasıl olan bir senetle icazet olarak ulaşmıştır. Yani bu İmam-ı Sühreverdi'den İbrahim el-Aksai Hazretlerine kadar muttasıl olarak gelmiş. Ben de şimdi size bu icazeti ulaştırıyorum. Kabul edin. Kabul ettik deyin ve amel edin diyor. Hocamız efendim bu icazeti size ulaştırıyor. Kabul ettiniz mi? Kabul ettik. Kabul ettiniz mi? Kabul ettik. Kabul ettiniz mi? Kabul ettik. Ettik dediniz. İnşallah amel etmekte Rabbim nasip etsin. Amin. Bu mektup Nisan dergisine yetişmeyecekse arkadaşlar hemen bu zikri benim internet sitemin ön ekranına yazsınlar. Oradan öğrenip okuyun. İnşallah dergiye yetişir. Dergiye yetişirse dergiyi elinize aldığın zaman oradan okursunuz. Ama şimdi hemen derginin çıkmasını beklemeye gerek yok. Hemen internet sitesinde hocamızın sitesinin hemen ana sayfasında kardeşlerimiz bunu yazarlarsa oradan bakarsınız ve böylece amel edersiniz. Bizim evvelce yazdıklarımızda fazla lafızlar varsa da biz bu lafızla amel edelim. Çünkü Seyyid Hazretlerin icazeti bu lafız üzere. Siz bu lafız üzere şimdi siz de icazet aldınız ha. Kimden aldınız? Cübbeli hocamızdan. Cübbeli hocamız da İbrahim Aksay Hazretlerinden oradan İmam-ı Sühreverdi'ye kadar gidiyor. 6. Yine sizden ricam Allah için talebim son çıkan İsmi Azam duası kitabımın son bir kitap hocamız yazmış diye İsmi Azam isimli eseri. O kitabımın diyor 50. sayfasındaki 25 no'lu dua, 51. sayfadaki 26 no'lu dua ve 52. sayfadaki 27 no'lu duayı bunlardan her birini benim niyetimle 313 kere okuyun inşallah. Yani 50, 51 ve 52. sayfadakileri 25, 26 ve 27 no'lu dualar. İnşallah kardeşlerimiz bunları da bu yazıyı da koysunlar. Efendim unutan olursa gene oradan bakar ve yerini, adresini bulur. Bunun faydası merak etmeyin size de dönecek inşallah. Bu mübarek gecede saat 4'te teheccüd namazında ve 4'ü çeyrek geçe zulmümüzü itiraf duasıyla seccadede buluşmak üzere kullarına eman veren Mümin Teala'ya emanet olun demiş Cübbeli hocamız. Bir iki gündür olarak içmiş olduğum bir ilaç yüzünden kendimde olamadığım için mektubu yazamayacak durumda olmama ve namazların dışında virtlerimi yerine getiremememe rağmen cezaevine ziyaretime gelenleri aksayarak da olsa karşılamaya çalıştım. Hatta Uşşaki meşayihinden gelen bir zatla dahi görüşemedim. Yani kullandığı ilaçlar sebebiyle yani namazlarını kılıyor özel virtlerimi bile yapamayacak haldeydim diyor. Dolayısıyla bu nedenle ziyaretime gelerek görüşemeyenler varsa onlardan da özür diliyorum diyor. Yani bu neden kaynaklanıyor? Rahatsızlığı münasebetiyle hatta bak Uşşaki meşayihinden gelen bir zat ile bile ne yapamamış görüşememiş. Evet annem evvelce de zaten ağır hastayken şimdi benim üzüntümden 40 kilo zayıflamış ve çok ağır bir hal almış. Bu nedenle sıhhat ve afiyet için bu gece dualarınızı bekliyorum. Rabbim Hocamızın annesine, annemize de sıhhat afiyet nasip eylesin. Amin. Şafii isminde tecelli eylesin inşallah. Amin. Bu gece onu da duadan unutmayalım. Mektuba nihayet verirken Afganistan'da şehit düşen 12 askerimizle Cudi Dağı operasyonda şehit düşen 5 polisimize ve ayrıca Suriye'de şehit düşen ehli sünnet kardeşlerimiz için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri kelime-i şehadetler okuduk. Ruhlarına ishal eylesin. Amin. Kabirlerini pür nur makamlarını cennet eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Amin. Bu yavrularımızın, şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ihsan eylesin. Amin. Bu şehit olanların evlerine, ocaklarına nasıl ateş düştüyse o terörizmi yapanların, o terör belası fitnesini çıkaranların da ocaklarına Rabbim ateş düşürsün inşallah. Amin. Terör belasından, fitnesinden vatanımızı, milletimizi Rabbim muhafaza buyursun. Amin. Rabbim ezanlarımızı dindirmesin. Amin. Rabbim bayrağımızı indirmesin. Amin. Şehit kanlarıyla sulanmış olan şu cennet vatanda şu Necip milleti ilal ebed payidar eylesin. Amin. Amin. Esselamu evvelen ve ahira demiş. Cübbeli hocamız mektubu öyle bitirmiş. Evet, sohbetin başında da arz ettiğim gibi önümüzdeki hafta yine saatler ileri alınsa da, yani saatler ileri alındı, ne yapacağız, ne edeceğiz, değişen bir şey yok. Bizim efendim buluşma vaktimiz, randevu saatimiz akşam namazı. Aynı, değişen bir şey yok. Saate bakmıyoruz yani. Akşam namazında inşallah burada oluyoruz. Akşam namazından sonra yine hocamızın mektubu inşallah okunacak. Yani ben nasip olursa bunu daha erkenden burada kayıt çekeceğiz. Bu kaydı inşallah buradan hem görsel olarak göreceksiniz hem de dinleyeceksiniz. Radyoya da inşallah verilecek ve hocamızın yazdığı mektuplar hiç sekteye uğramadan inşallah devam edecek. Aynı şekilde nasıl ki yatsı namazını kıldıktan sonra Seyyid İbrahim Efendi gelecekse aynı şekilde yatsı yıkılacak ve böylece efendim o da ne yapacak? Dua edecek, sohbet edecek. İnşallah Seyyid Efendi'yi de dinliyoruz. Hocamızın uyarılarına efendim dikkate alıyoruz ve böyle bir zatın meclisinde bir an bile bulunmak 100 sene riyasız ibadet sevabı kazandığını da inşallah unutmuyoruz. Evet. Salavatımızı okuyoruz ve ondan sonra namaza geçiyoruz. Allahümme. Allahümme. Salli ala. Salli ala. Seyyidine. Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi. El Habibil Ali. El Kadril Azimil Cahi. Ve ala alihi ve sahbi. Allahümme. Salli ala seyyidine. Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi. El Habibil Alil Kadri. El Azim el Cahi ve ala alihi ve sahbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyye el Habibil Alil Kadri el Azim el Cahi ve ala alihi ve sahbi. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ali ve sahbi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Bu ayki dergimiz arkadaşlar gene arz edecekler. Hocamızın tavsiyelerine efendim kulak verelim. Ne demişti? Bana destek olmak isteyen, bana yardım etmek isteyen, benim yapmış olduğum hayırlara ortak olmak isteyenler ne yapsınlar? Kitaplarımı, dergilerimi desteklesinler. İnşallah hayır niyetiyle şu perşembe akşamı, şu cuma gecesinde efendim böyle bir güzel niyetle inşallah dergi alalım ve hayra niyet edelim. Rabbim hayırlarınızı şimdiden kabul eylesin. Amin. Hemen ezanı Muhammediye'yi hızlıca okuyalım.